zostały chwile, już tylko chwile. Zapraszamy na retransmisję koncertu z listopada 2019 roku. Dzisiaj o 19:05. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ilość zakażeń stabilizuje się, ale pandemia nie jest jeszcze w odwrocie, ostrzega wiceminister zdrowia. Polska bada możliwość zakupu szczepionek u kolejnych producentów. Nasi skoczkowie drużynowo na drugim miejscu w Lahti. To dobra zapowiedź przed Mistrzostwami Świata. Ponad 6300 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 346 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. W ciągu doby wykonano ponad 44 tysiące testów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To pokazuje dość dużą już w tej chwili stabilną sytuację, jeżeli chodzi o epidemię w naszym kraju. Aczkolwiek tych zakażeń nie maleje. Ciągle utrzymujemy się powyżej 6 tysięcy nowych przypadków. Także niestety ilość zgonów to jest ponad 300 osób. Więc to jest dużo. Nie jest to sytuacja najlepsza. Nie jest to sytuacja, kiedy epidemia już jest w odwrocie. Waldemar Kraska ponowił apel o przestrzeganie reżimu sanitarnego i w razie stwierdzenia u siebie niepokojących objawów o zgłaszanie się do lekarza. Osoby, które w tej chwili chorują, są osobami starszymi. Proszę nie czekać z wezwaniem karetki pogotowia. Proszę nie czekać z informacją do lekarza rodzinnego o swoim stanie zdrowia. Kontaktujmy się wcześniej, bo niestety czasem może być za późno na pomoc medyczną, która może przywrócić nam zdrowie i życie. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono prawie 1,5 miliona zakażeń. Z powodu COVID-19 w sumie zmarło ponad 35 tysięcy osób. Polska bada możliwości uzyskania dodatkowych szczepionek, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel dodał, że władze poszukują dostaw u producentów, których preparaty zostały dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej. U producentów, których szczepionka została dopuszczona albo ma duże przewidywalne szanse być dopuszczoną przez Europejską Agencję Leków. Koncerny Pfizer i BioNTech tymczasowo zmniejszyły dostawy szczepionek do państw Unii. Powodem jest remont fabryk, by w przyszłości produkować więcej leków. W poniedziałek Polska otrzymała 176 tysięcy dawek szczepionki zamiast planowanych 360 tysięcy. Jutrzejsza dostawa będzie zbliżona do wcześniejszych, natomiast dwie następne będą znowu mniejsze. Przewiezienie z Wielkiej Brytanii do kraju będącego w śpiączce Polaka może zostać przeprowadzone w ciągu kilku godzin od uzyskania zgody władz brytyjskich, powiedział pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka. Marcin Warchoł wystąpił do brytyjskiego ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przekazanie mężczyzny. Polakowi przyznano paszport dyplomatyczny. Dokument ma pozwolić na przetransportowanie chorego do Polski, na co zgodził się Warszawski Sąd Okręgowy. Marcin Warchoł wyjaśnił, że paszport dyplomatyczny pozwoli wyjąć Polaka spod jurysdykcji sądów brytyjskich. To sądy polskie będą decydować o dalszym leczeniu naszego rodaka, a nie sądy brytyjskie. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka powiedział, że wystąpił do władz brytyjskich o ponowne podłączenie chorego do aparatury podtrzymującej życie i przekazanie go do kraju. Transport jest przygotowany i w ciągu kilku godzin może zostać zrealizowany. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Polak, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, doznał na początku listopada ubiegłego roku zatrzymania akcji serca na co najmniej 45 minut. Na skutek tego, według angielskiego szpitala, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. Na wniosek szpitala o odłączenie aparatury podtrzymującej życie zgodzili się żona i dzieci mężczyzny. Nie zgadzają się na to jego matka i rodzeństwo. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Polacy zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki przegrali tylko z Norwegami. Na trzecim miejscu byli Niemcy. Czołowy polski skoczek lat 80. Janusz Malik mówi, że dobra dyspozycja biało-czerwonych w Lahti to ważny sygnał przed tym, co najważniejsze, rozpoczynającymi się za miesiąc Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie. Lahti to jest naprawdę skocznia wymagająca, trudna skocznia i na Lahti są różne wpadki i są takie też i wyniosłe skoki. Postawa Polaków na tej skoczni jest bardzo pozytywna i obiecująca na mistrza świata w drużynie na Oberstdorfie. Wczoraj indywidualnie na trzecim miejscu był Kamil Stoch, Andrzej Stękała był na 9, Piotr Żyła na 11, a Dawid Kubacki na 18. W Pucharze Narodów prowadzą Norwegowie, Polacy ze stratą 84 punktów są na drugim miejscu. Dziś w Lahti konkurs indywidualny, początek o 16, o 14.30 zaczynają się kwalifikacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety pochmurna, na południu możliwe przejaśnienia, miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg w Karpatach. Śniegu przybędzie około 7 cm. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 2 w centrum i 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Trwa okres kolędowy. Choć trudno go realizować online, muzycy we wspomnieniach wracają do tych czasów, kiedy wspólnie mogli wyruszać w trasy, aby ludziom nieść radość z kolędowania. My dzisiaj porozmawiamy o tym, powspominamy, zachęcimy słuchaczy do jeszcze karnawałowego kolędowania wraz z muzykami. A w drugiej godzinie przypomnimy postać wielkiego kompozytora. Pod koniec stycznia, 265 lat temu, w Salzburgu urodził się Wolfgang Amadeusz Mozart. Niesłusznie przyzwyczailiśmy się do obrazu Mozarta, jaki pokazał nam w filmie Amadeusz Miloš Forman. Bo Amadeusz był autorem wielu wspaniałych dzieł sakralnych i o nich dziś będziemy mówić w drugiej godzinie naszego spotkania. Rozpoczniemy tak dla smaku, mozartowskim eksperymentem muzycznym. Marsz turecki. Jazz nad Odrą, 1975 rok. Muniak, Szukalski, Namysłowski, Ptaszyn Wróblewski. No i okazuje się, że nie tylko Chopin został poddany eksperymentom jazzowym. Mozart również. O jego kompozycjach sakralnych porozmawiamy po godzinie 7:00. A teraz przenosimy się w świat koncertów kolędowych, wygranych w tym roku albo online, lub też we wspomnieniach. Osioł pewny siebie, wół zarozumiały, Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi, nie wstydzi, że jest taki mały. Herod postraszy, małego Boga. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie, śpiewa na całego, z wysokości śpiewa na całego. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie, śpiewa na całego, z wysokości śpiewa na całego. Barbara i Nikodem Pospieszalscy. Dzień dobry. Córka Jana, będziemy tak od razu identyfikować. I Nikodem, perkusista. Dzień dobry. Syn Marcina. Basia z Warszawy, Nikodem z Częstochowy. Święta nadal wspólnie spędzacie? Oczywiście. Tak, tak. No. Gdzie? No to najczęściej u właśnie wujka Mateusza. Ja mówię na niego wujek cały czas. Właśnie, bo chciałam się zapytać, czy to tak stryjek, czy stryju, czy wuju? Nie, no ja mówię do niego wuju, chociaż on się sam nazywa stryjem Mateuszem, to jest stryj Mateo. Zresztą jest moim ojcem chrzestnym, więc to już w ogóle wyjątkowa relacja. ale u niego w domu właśnie, on ma taki duży dom w lesie. No i tam się wszyscy mieścimy, bo to jest generalnie główny argument za tym. Po prostu musimy się pomieścić. Praktyczny argument. No, mama dzwoni do cioci Izy 3 tygodnie wcześniej. No to jak się dzielimy, to ja zrobię tam makowce, ty zrobisz coś tam. I on, tak, że każda przywozi coś swojego. Prezenty szczelnie zapakowane, żeby nie było widać. Nie wiem, jak im się to udaje, ale do tej pory nigdy nie widziałam, jak oni przełożą te prezenty. Nie widziałaś tych prezentów? Nie, naprawdę nie. Nie, no mi się wydaje, że kurde, naprawdę jesteśmy jakoś tak zjednoczeni bardzo przez tą muzykę, przez wiarę, jakoś tak, mimo że są podziały między nami w sumie różne, to kurczę, naprawdę się trzymamy razem. No, nie wiem, jak to się dzieje, nie wiem, jak to jest możliwe. Zawsze jest ta potrzeba, żeby wszyscy byli. Inne różne święta też spotykamy się razem na Wielkanoc. Tak, na Wszystkich Świętych też razem. No i przede wszystkim idziemy na tą trasę. Czasami jest... to jakby różnie bywa, bo niektórzy jeżdżą też do swoich części rodzin. Łukasz się ożenił, czy tak, do żony Szczepan, więc na przykład jeden dzień świąt jadą do rodziców, do teściów. W różnych to konfiguracjach bywa, ale generalnie zawsze jest taki moment. I jest umawiany, po prostu jest umawiany, że ten jesteśmy wszyscy, no i tak. I zawsze są takie jedne święta w roku, kiedy jesteśmy wszyscy. No. Czy to jest Wszystkich Świętych, czy to jest Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. A potem śpiewacie, to jest takie... Nie, oczywiste. Najpierw musimy się najeść. Potem już powoli ktoś tam siądzie przy fortepianie, mimochodem, coś tam zagra, ktoś leniwie wyciągnie saksofon z kanciapy, no i zaczyna się kolędowanie. No i tak gramy i gramy, ale nieodłącznym elementem są kantyczki. I mój tata bardzo tego rygorystycznie pilnuje. No ja słyszałam właśnie... Co z tymi kanteczkami? Ile tych zwrotek? No to tak, zwrotek jest w niektórych kolędach chyba po 10, nie wiem. Nie, no 20, 30 może maks. Tak czy siak śpiewa się dosyć długo, bo są powtarzalne refreny, hej nam hej, i po prostu się jedzie przez północy. No i to jest jakby obowiązek, w sensie, że bez kanteczek w ogóle nie ma dalej imprezy, po prostu muszą być kanteczki. To oddajmy głos starszeństwu. Jan Pospieszalski. Jak to się zaczęło? Namówiła nas mama bardzo dawno temu, na początku lat 90., mówiąc, że warto by uchwycić ten charakter naszego wspólnego kolędowania, gdy zjeżdżamy się wszyscy na święta Bożego Narodzenia do domu rodzinnego w Częstochowie, że to jest na takim poziomie zaangażowania i zaawansowania artystycznego, że dobrze było, gdyby tę formę utrwalić w formie nagrania. Myśmy trochę się jakby do tego tak ustosunkowali nie, bez jakiegoś większego entuzjazmu. Myśmy do tego podeszli z jakimś takim umiarkowanym optymizmem, entuzjazmem. Każdy był zajęty czymś innym. Ja wtedy grałem już chyba w zespole WW. Mateusz także, Marcin kończył dyplom w Katowicach chyba, grał też w wielu innych zespołach. Nie mieliśmy do tego ani głowy, ani jakiegoś specjalnego entuzjazmu. No ale właśnie na prośbę mamy, czego się nie robi. W związku z tym postanowiliśmy zarejestrować to w studiu, weszliśmy do studia, zagraliśmy to i nagle się okazało, że wyszło coś bardzo fajnego. Ukazała się wkrótce płyta. Płyta zainspirowała powstanie programu telewizyjnego. A po programie telewizyjnym posypały się zaproszenia na koncerty, ponieważ myśmy nagrywali to metodą wielośladową, że każdy grając na kilku instrumentach rejestrował kolejno, nie wiem, ja na przykład grałem kontrabasy i gitarę akustyczną, Marcin grał skrzypce, gitarę basową, część klawiszowych instrumentów, Mateusz też grał fortepiany, saksofony, flety, wszyscy śpiewaliśmy, nasze żony wtedy śpiewały, a najmniejsi, nasze dzieciaki, 5-6-letni chłopcy typu Szczepan, Łukasz, Nikodem, śpiewali dziecięcymi głosikami wzruszające, ckliwe wersje Lulajże Jezuniu, na przykład. Lulajże Jezuniu, tak. Zanim weszliście do studia... To była odwieczna taka sytuacja, z którą dorastaliśmy, z którą wychowaliśmy się, z którą żyliśmy na co dzień. Stąd się pojawiły te instrumenty, stąd się pojawił pomysł aranżacyjny. Po prostu każdy z nas miał w domu instrument, każdy z nas, włączając się w te normalne świąteczne śpiewanie, no nie poprzestawał tylko na odśpiewaniu zwrotki po Bożemu, tak jak to było, tylko braliśmy od razu instrumenty. Na gorąco pojawiały się jakieś pomysły aranżacyjne, jakieś opracowania, raz lepsze, raz gorsze. Także to przecież nie wzięło się znikąd. To nie jest tak, że myśmy weszli do studia, mówimy, teraz sobie nagramy. Broń Boże, no właśnie dlatego, że myśmy grali to w domu i każdego roku to ożywało i każdego roku było wzbogacane coraz lepszymi naszymi umiejętnościami i takimi kompetencjami muzycznymi. Stąd no, w pewnym momencie nas to mama powiedziała, okej, no to już jest na tyle dojrzałe, to jest na tyle atrakcyjne, interesujące, że powinniście się to nagrać. To mama była tą osobą, która uczyła was kolęd, konstruowała wasze takie pierwsze dziecinne, a potem coraz starsze domowe jasełka. Nie tylko nas zainspirowała, żeby to zarejestrować w studiu, ale również no, to od niej pochodził ten przekaz muzyczny. To ona w dzieciństwie nam najpierw przy kołysce śpiewała, później w momencie, kiedy już potrafiliśmy zaśpiewać z nią, to inscenizowała jasełka, gdzie każdy z nas miał swoje role, tych dzieci przybywało, w związku z tym była cały czas świeża obsada żłóbeczka i być może to jest też jakiś powód naszej wielodzietności, jakaś tajemnica naszego licznego rodzeństwa, że ta obsada teatrzyku dziecięcego i te ciągle odnawiane dzieciątko, no jakoś też pokazuje i wskazuje pewne tropy tutaj. Można w ten sposób jakoś próbować zinterpretować i wytłumaczyć to, że nas w domu było dziewięcioro. Natomiast to, co potem się wydarzyło, no to wydarzyły się koncerty z tymi naszymi małymi chłopakami, którzy wpadali na scenę na kilka utworów. Dziś po latach oni dorośli, to są wykształceni na dobrych uczelniach, w dobrych konserwatoriach i uniwersytetach muzycznych młodzi muzycy, którzy mają już po 20 parę lat, a niektórzy dobiegają 30. I sądzę, że przez to, że stanowimy już taką 15-osobową orkiestrę rodzinną, możemy być zupełnie samodzielni. Już nikt nam nie jest potrzebne do tego, żeby wypełnić aranże, żeby zaakompaniować na skrzypcach, trąbkach, gitarach, perkusjach, fortepianach czy fletach, ponieważ to wszystko mamy już w zespole. Mam dwa flety, dwa saksofony, dwie trąbki z podmianką na tubę, pełen zestaw kwartetu smyczkowego, bez wiolonczeli, ale Franek potrafi wysoko grać na kontrabasie, w związku z tym te głosy kwartetowe brzmią i mamy olbrzymią ilość gardeł męskich i damskich, którymi możemy śpiewać najróżniejsze wersje i najróżniejsze opracowania tych kolęd. One brzmią od folku, od jakiegoś prostego takiego źródłowego charakteru, gdzie też staramy się tą metodą rekonstrukcji źródeł aplikować tu ludowe nuty mazurkowe, oberkowe do klasyki, do Chopina, do pełnego brzmienia małej orkiestry kameralnej ze skrzypcami, z fletami, z klarnetami i wyruszamy w kolejną trasę. Przez chwilę proszę posłuchać, jak brzmi orkiestra Dęta Rodziny Pospieszalskiej. stąd wyznanie, że to Bóg i człowiek prawy też i kasianie. To są te aranżacje najstarsze, do których ma się największy sentyment? Tak, zdecydowanie. One mają jakiś taki niepowtarzalny klimat, jakąś taką swoją ikoniczność wręcz, którą ciężko dzisiaj już trochę jest jakby odtworzyć w nowym. Może to jest kwestia tego, że czasy i technika nagraniowa i jakiś taki moment artystyczny, w którym byli nasi rodzice, zdeterminował to, że one są takie, jakie są. I szczerze mówiąc, ja i też inni młodzi mamy do wielu z tych aranży największe takie sentymenty i zawsze jak układa się setlistę po to jakieś ograniczenia czasowe na koncert, to czasami trzeba zdecydować, którą kolędę grać, którą nie, to zawsze jest żal. No i młodzi walczą o te starsze, no. I tak jest, że wy walczycie o te starsze, a głowa rodziny o te najnowocześniejsze aranże? Tak, tak. Czasem tak się rzeczywiście zdarza, ale te starsze w ogóle to jest tak, że jak my zaczynamy ten pierwszy koncert, zaczynamy w ogóle to wśród nocnej ciszy i ja po prostu, no nie wiem, po prostu unosi się coś tak dziwnego w powietrzu, w ogóle ja czuję zapach kościoła, te dymy, to ja całe dzieciństwo się na tym wychowałam, to było najbardziej jakby takie, nie wiem, emocjonalne wydarzenia w moim życiu w ogóle, tak naprawdę, najbardziej fascynujące. Te trasy w tych kościołach zimnych i to jest w ogóle, te kolędy mają nawet swój zapach, nie wiem, po prostu coś tak, coś dziwnego, że byście się na nich wychowali trochę. No. No to ja mam dla Państwa niespodziankę. Dostałam ten prezent od Nikodemie Twojego taty Marcina. Taki prezent sprzed, no nie powiem ilu lat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, jak się zaczęło w ogóle zespół rodziców naszych. Janek kiedyś, pamiętam z tego, co słyszałem, Janek kiedyś zachorował i oni się, i reszta się poduczyła trochę. Chciała mu zrobić niespodziankę. No i skoczyli do pokoju i grali. Tak nie powstajesz? To wychodziło tak, bo różne rzeczy tam graliśmy, to coś tam powstawało, jak śpiewaliśmy. Jeżeli mamy mieć koncerty, bo czasami nie mamy, ale jak mamy mieć koncerty, to nawet wcześniej zaczynamy to śpiewać. Żeby przygotować cały materiał na Wigilię. Chcę jeszcze powiedzieć, że jak nasi ojcowie byli mali, to z rodziną ich było 9 wszystkich, to właśnie pastorałki. Ten, który był najmniejszy, to był Jezus i tam baranki, pasterze. No już tak nie mamy, bo rodzina się rozeszła wszędzie. Mieliśmy zrobić jakąś kolędę raperską. Te kolędy są ciekawsze w naszym wykonaniu. A skąd wiesz? W kościele zawsze jak jestem, to są takie smutne i trochę nudne. Ale na razie mamy zamiar zbudować zespół raperski. Basia się popłakała ze śmiechu. Nie, nie wiem, zespół raperski cały czas Mikołaj. Generalnie o zespole raperskim to mówił Mikołaj, który teraz gra zresztą w Dagadanie i rozwija swoją karierę, grając na kontrabasie i skrzypcach i w ogóle śpiewa i wszystko robi. Ale wtedy zespół raperski, kto tam, Szczepana tam chyba nie było. Wtedy ten jakby nurt wchodził w ogóle do Polski, to było coś takiego świeżego. I wyście założyli w końcu ten zespół raperski o nazwie Mrówki? Nie, to w ogóle istniało tylko przez jakiś czas chyba w naszych głowach gdzieś i zniknął. Ale teraz jest nowy zespół. Jak już dorośliście, to założyliście w końcu ten zespół. Teraz mamy taki skład Santa Barbara. A w tle jeszcze tam się głos Marka pojawia? Kto tak. Tam jeszcze był? Podejrzewam, że to jest Marek, Łukasz, ja i mój brat Mikołaj. Nie wiem, czy tam jeszcze Szczepana nie było. Ale nie, mi się właśnie nie słyszałam. Bo na pewno Łukasz mówił takim wyższym głosem, taki trochę przemądrzały. Nie, Łukasz to zawsze taki przemądrzały. Nie, nie, żartowałam. Ja tu brzmię bardziej przemądrzale w tym, no, wiesz, w tym materiale. I Łukasz jest najstarszy. Cholernie, rzeczywiście. My mieliśmy taką, ponieważ byliśmy w podobnym wieku, mieliśmy taką piątkę. Ja, Mikołaj, Łukasz, Marek i Szczepan. I stworzyliśmy taką zwartą grupę, która przebiegała przez scenę i za sceną i pod sceną i robiliście bardzo dużo hałasu. Jeszcze była siostra Paulina, siostra Szczepana Paulina, ale ona była troszkę starsza od nas. Ty byłaś, Basiu, tak troszeczkę jeszcze z boku. Trochę z boku, no byłam dzieckiem w ogóle, no wiadomo, że jak oni mieli tam po 12 lat, to ja miałam ile? 2. Więc no rzeczywiście dla mnie to po prostu byli zawsze starsi kuzyni, którzy zawsze byli już dorośli, mimo że jak pamiętam, to mieli jeszcze długie włosy i chodzili w śmiesznych ubraniach i mieli ile? Po 17 lat? No ale i też już byli tacy dojrzali dla mnie i bardzo starsi i byli autorytetami dużymi. Dokuczali mi strasznie po prostu, strasznie. Byłam maltretowana całe dzieci. Przyznaję się, mówię o tym na forum. Byłam maltretowana, nie, no żartuję. No, ale miałam 5 starszych kuzynów i, no, i brata też starszego, więc miałam niezłą jazdę. No. Najgorsze były momenty, ciocia Iza z mamą wyjeżdżały na zakupy na miasto, a ja zostawałam z 5 kuzynami w domu, z wujkiem Mateuszem i z bratem. Po prostu była masakra, ja się chowałam, po prostu płakałam w kącie, oni zabierali mi moje zabawki. Żeby państwa przekonać, że to naprawdę kiedyś były takie bardzo niewinne dzieciątka, które śpiewały kolędy, posłuchajmy. Kolęda zarejestrowana na pierwszej płycie. Lulaj, że Jezu, Lulaj. Jestem powietrzki, utul przesędzone kaniem usteczki. Lulaj, że Jezu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w łasku utulaj. Stało się tak, że nasi rodzice odeszli z racji wieku, ale również spotykamy się do dzisiaj w takim gronie, w którym jest to możliwe. Oczywiście nie wiadomo, jak to się jeszcze teraz potoczy w najbliższych latach. Zostajemy powoli dziadkami, babciami, powstają nowe rodziny, nowe odgałęzienia. Marek wziął ślub z Pauliną, która pojawiła się kolejna Paulina Pospieszalska. Mamy dwie Pauliny Pospieszalskie, mamy trzy Barbary Pospieszalskie. Czyli oprócz dwóch synów przybyła ci córka. Przybyła mi córka, bo ja miałem tylko synów, w związku z tym bardzo się cieszę z tych synowych, których mam, bo mam i Natalię Pospieszalską. I to tak powoli właśnie się rozrasta, nas jest coraz więcej i... Obok nas. Jest Józio. No właśnie. Także ta scena nawet, bo niektóre synowe chcą śpiewać i mają ku temu wykształcenie nawet. W związku z tym to cały czas przybiera rumieńców. Ta orkiestra rodzinna się coraz bardziej rozrasta, ale kontynuując te nasze kolędowanie i to nasze śpiewanie w gronie rodzinnym, właśnie przetrwało do dzisiaj. Józek za chwilę będzie śpiewał. Józek za chwilę będzie śpiewał, tak jak Marek ze Szczepanem, z Łukaszem, z Nikodemem, z Mikołajem i z Pauliną śpiewali kiedyś Lulaj, że Jezuniu, i były specjalnie aranżowane dla nich kolędy. Teraz część z tych kolęd już nie jest śpiewana przez nas, bo one były pod tym względem zaaranżowane, ale widzę, że do tych starych aranży sprzed 20 lat i 25 powoli będziemy wracać, dlatego że to nowe pokolenie naszych wnuków już powoli zaczyna brać instrumenty do ręki i towarzyszy, widzi, co się dzieje tutaj dookoła. W związku z tym myślę, że naturalnie to przejmą. Litka, Marcin. Dzieciaki już nie są dzieciakami, są już muzykami profesjonalnymi i w tej chwili to oni właściwie przejmują powoli poetkę, powoli sami decydują, co zrobić z tą muzyką, gdzie jest, jak pewne rzeczy zaaranżować, mają już własne pomysły. Gdzieś tam jeszcze dyskutujemy nad tymi pomysłami razem, ale wydaje mi się, że oni coraz mocniej przejmują już pałeczkę i przejmują takie artystyczne kierownictwo tych wszystkich naszych działań, więc sobie możemy już z boku obserwować. Wiesz co, no były takie sytuacje, kiedy takie jak, wiesz, jak klisza, oczywiście, że pamiętam, a szczególnie dwie, związane głównie z Nikodemem na przykład, czyli moim starszym synem i Marcina. Jesteśmy w toalecie i nagle słyszy, że kolęda, w której on gra na końcu, taką partię fortepianową, już się zaczęła, a on jeszcze nie gotowy. No i wyleciał z tej toalety, biegnie przez całą, to było w katedrze gnieźnieńskiej, a że codziennie ten fortepian gdzieś indziej stał, nie mógł go znaleźć, więc przyleciał przez całą jakby prezbiterium, nie widzi go, zrobił krok w tył i znów w drugą stronę, potknął się w międzyczasie o kabel i kiedy partia już jego się zaczynała, wsunął takim szczupakiem w klawiaturę i idealnie zdążył. Dzieci od dziecka towarzyszyły temu śpiewowi i nieźle sobie z tym radziły, to siłą woli jakby zostały zaszczepione, wzięte, że tak powiem. I wiadomo, dzieci śpiewające to jest zawsze piękny kolor i dlaczego go nie wykorzystać. A poza tym były w tym momencie z nami, to też jest bardzo ważne. To była integracja rodzinna i... Pierwsze pieśni i piosenki, jakie się nauczyli, to były rzeczywiście kolędy. Ja myślę, że w ogóle kolędy są przecież tym, tak jak wielkiej ilości domów, niestety ta tradycja jakiegoś wspólnego śpiewu i z tradycji nawet jakiejś opowieści gdzieś zaginęła, to kolędy są takim elementem, gdzie wszyscy możemy... Kolędami porozumieć, jakby odwołać się do tradycji. To jest jedyna rzecz, która nas łączy i która powoduje, w sensie przekazu tradycyjnego, jedyna rzecz, która w sposób automatyczny jakby przynosi tradycje uprzednich pokoleń na nowe czasy. No mam nadzieję, że widząc w tej chwili już 15-osobową ekipę na scenie, gdzie wszyscy są to samo nazwisko, na pewno jest to w jakiś sposób inspirujące. No dlaczego my nie możemy w domu pośpiewać? Przypominam, że śpiew był czymś integralnym dla spotkań rodzinnych, spotkań towarzyskich, spotkań ze znajomymi. Kiedyś głównie śpiewano, no ludzie nie spotykali się po to, że nie wiem, żeby oglądać telewizję i przeglądać YouTube'a, tylko śpiew był tą istotą spotkań towarzyskich. Ja pamiętam opowieści mojego taty, kiedy opowiadał właśnie, że w Poznaniu, kiedy spotykało się kilka zaprzyjaźnionych rodzin, to ktoś siadał do fortepianu i właśnie wspólnie śpiewano. To był ten model spędzania wspólnie czasu i nawiązywania relacji. Gdzieś to wszystko upadło i mam nadzieję, że między innymi przez takie wspólne śpiewanie w rodzinach może gdzieś tam taka iskra zapalić, skoro ci stoją na scenie, nie wiem, i śpiewają całą rodziną, może u nas to jest też możliwe. Rodzina Pospieszalskich, Marcin, wcześniej Lidka i Mateusz, a ze mną Basia i Nikodem, rzeczywiście te kolędy ukształtowały was samych, też kierunki, w których poszliście potem zawodowo? Jejku, no oczywiście, że tak. Moje pierwsze doświadczenia sceniczne, jak miałam 4 lata i po prostu mikrofon był ledwo ustawiony na najniższym poziomie. Ja tam gdzieś śpiewałam właśnie triumfy przez J. Moje też pierwsze doświadczenia sceniczne. No w sumie tak, zaczęłam od siebie też wymagać, no i już też ludzie od niego czegoś oczekują, prawda? I z tamtych koncertów też pomaga jakby wejść w ten rytm i oswajać się z tym problemem, ze sceną i tak dalej. A ludziom pomagają te wasze kolędy, żeby oswoić się z kolędami na nowo bardzo często i w ogóle zacząć śpiewać. No to teraz pokolędujmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trudno chyba nazywać tych, którzy przychodzą do kościoła posłuchać kolęd, że to jest tylko publiczność. Tak, mi się wydaje, że w ogóle też chyba takie jest nasze założenie, żeby rzeczywiście to było kolędowanie wspólne. Tak, zdecydowanie reagują, ale muszę powiedzieć, że im bardziej na wschód, tym bardziej reagują. Nasze podróże na Litwę, Ukrainę, Białoruś są wręcz dla nas sensacyjne, bo nie spodziewaliśmy się, że taki głód wspólnego śpiewania i tej polskości, że aż tak olbrzymi ten głód panuje i że często ci ludzie tak mocno śpiewają i bardzo emocjonalnie reagują, że nas to bardzo wzrusza i ten głód niezaspokojony wspólnego śpiewu polskich kolęd tam jest dużo większy. Tak jak Witka powiedziała, właśnie szczególnie tam ludzie chcą rozmawiać, nawiązanie relacji, chcą posłuchać, ale chcą także nam opowiedzieć. No, opowieści są niesamowite. Czasami są to opowieści zupełnie wstrząsające. O tym jak dziadkowie, jak wujkowie, nie wiem, byli gdzieś aresztowani, byli gdzieś zesłani. Te opowieści czasami dotykają bardzo, bardzo przejmujących, tragicznych losów. I nawet nie możemy sobie wyobrazić, jak dramatyczne historie przeżywali tam ci ludzie. Czasami się dzielą dramatycznymi historiami, a czasami dzielą się, nie wiem, radością z tego, że nas widzą, że mogą kultywować polskość. to może Lidka opowie na Białorusi w Iwieńcu. Tak, siedziałam obok takiej starszej pani. To była taki wieczorek w zasadzie w ich takim klubie, można powiedzieć, gdzie się właśnie ta Polonia spotyka. Spotkanie z taką, no, babcią już, po prostu bardzo starszą panią, tak niesamowicie serdeczną, która przyniosła mi czekoladę. Dla nas tak zaskakujące i ten przepiękny język, którym się wyrażają, którego już u nas dawno nie ma, innego rodzaju intonacja i jakby nawet słowa, które wyszły u nas z obiegu. No będę też długo miała w sercu jej wzruszenie, jej opowieść, że ona jednak tam została, a chyba jej córka mieszka w Polsce, że jej się udało. To nas troszkę kieruje, to znaczy odbieramy niewątpliwie publiczność, bo różnie reagują w różnych miastach i na ogół są to wspaniałe przeżycia. Muszę powiedzieć oczywiście, że 90% są Polacy, którzy tam mieszkają, natomiast jest to zaskakujące, jak interesujące dla ludzi, którzy Polacy przyprowadzają, czyli przyprowadzają kogoś, kto niewiele wie nawet o polskiej kulturze, niewiele wie o kulturze śpiewu kolędowego u nas i interesujące jest obserwować, jakie są ich reakcje na nasze śpiewanie, naszą muzykę i muszę powiedzieć, że ta polska tradycja, polska kultura ma niesamowitą siłę oddziaływania. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak te melodie, wspólnie śpiewane i jak ten przekaz tradycji polskich kolęd jest silny, jest mocny. Wystarczy wspomnieć, że Anglicy mogą zaśpiewać, nie wiem, 5-6 wspólnych kolęd. Francuzi być może też. My jesteśmy w stanie ich zaśpiewać od 100 do, nie wiem, może do 200. Więc to jest ta różnica. To jest ta różnica, że w naszej tradycji przetrwało być może kilkaset nawet kolęd w takim publicznym obiegu, a tam ta rzeczywistość jest znacznie bardziej ograniczona. I być może dlatego też dla tych słuchaczy jest to bardzo interesujące. Kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia im żujemy na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia im żujemy na ten nowy rok. Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz błogosławionymi na ten nowy rok. Od rodziny Pospieszalskich. Wszystkiego dobrego! Błogosławieństwa wszelkiego! Dziękujemy całej rodzinie Pospieszalskich, Barbara i Nikodem Pospieszalski. Panana, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,